Down in Rose's heart she sheds a tear for someone so far away, while I hold her near. Though I give her sympathy, her kisses are not meant for me. Down in Rose's heart he still appears. I'll take a walk and talk her off my mind. I feel that soon she will be leaving me behind. I can never take his place. We just can't go on this way. Down in Rose's heart, she cries. She says she loves me, but the words don't ring true. Her fantasy is breaking me in two. I pledge my love and claim my part. I'll always be a second place in Rose's heart. If I could only make him fade away, I know that she'd be truly mine someday. Oh, will there always be a shadow hanging over me? Down in Rose's heart he stays. She says she loves me, but the words don't ring true. Her fantasy is breaking me in two. I pledge my love and claim a heart. I'll always be a second place in Rose's heart. I'll always be a second place in Rose's heart. Da vil alle oppdage verdens største ishall på Hamar, verdens største publikumshall i fjell på Gjøvik, og verdens tøffeste utforløype på Kvitfjell. Og verdens tørste breikjøpte kommentator i boksen. Dette er reklamen, er det ikke det? Jo. Direkte reklame. Ja, det er det, men det er jo sånn det er. Det er faktisk er du noe interessert i sånne pins, du, Bjørge, for å skjønne jeg har kontakter? Jo, men altså, han Reidar Pinsvinne, som vi kaller, han har jo alle sortene, han vet du, går fra 5000 oppover. Men jeg kan få ordna det litt for deg, for vi er jo kamerater fra før, ja. Jo, så det sånn. Jo, det, du skjønner, jeg har den der siste der skautrådet fra Hundefossen her inne nå, pins. Ja, vi har sett at folk har blitt helt gale av dette gærne, med pins og sånt, men, ja. Men har du begynt å samle på det, du? Nei, jeg samler ikke på det. Altså, det jeg har på meg et lite utvalg, som du ser, det er mest for å reklamere for butikken. Da har vi noen t-skjorter. T-skjorter? Ja, du, sånn der 87 dager igjen. De der som auksjoneres hver dag? Ja, det stemmer. De vi tar ikke de fra auksjonen. Vi har liksom begynt å selge den andre veien, så vi har de fra en oppover. Så du kan få den 87 dager igjen. Den går nå for, skal vi si, 6000. Hva du mener nå, at dere har solgt unna disse som er opp under åpningen? Du skjønner, dette er jo så, de er helt hysteriske på dette her. Når vi kommer til 300 dager, så møter vi hverandre i porten. Og dette merker de ikke, det er sånn. Det er som opptatt andre ting. Da. Der er bobsleigh, og der er utenfor bakker, og der er ting som skal åpnes, og kulturministeren og Ola Ala Brundtland skal opp her og ha på seg kinesiske joggedrakter, og så selge fisk til Aserbajdsjan og hva det er. Mester, dette vil jo bli oppdaget når det er 300 dager igjen, og dere har solgt unna de 300 siste allerede. Da tenker jeg et par andre ting de har å tenke på, gutten min. Er du interessert, eller er du ikke? Vi har andre kunder på lager. Akkurat nå står en gammel dame opp. Akkurat nå kokes kaffe før man reiser på jobb. Akkurat nå skymtes sola bak en topp. Akkurat nå er det regnvær over Trøndelag. Akkurat nå er det klart og fint i sør. Akkurat nå sår en bonde korn i fruktbar jord. Akkurat nå er det i Longyearby det snør. Akkurat nå er det noen som sliter med sin ensomhet. Akkurat nå er venner gode å ha. Akkurat nå er det to som finnes i kjærlighet. Akkurat nå er det noen som skiller lag. Hvis vi står på denne terrassen her og ser utover. Jeg må ikke gå helt nære gelendret, ja, men for det er ikke festet. Dette er ganske, bare skal jeg lese noen facts for deg, så er det ganske fantastisk. Altså den 12. februar 1994 klokka 13, ja. Så vil det liksom være et sentrum for absolutt hele verdens oppmerksomhet. Det vil være mange tusen av journalister, alle fjernsynsstasjoner, 3300 aktive. Og alt dette her skal foregå rett foran deg her. Alt sammen kommer til å være i verdens oppmerksomhet i flere uker og måneder i forbindelse med. Det er ganske fantastisk å tenke på. Så blir du ikke litt glad når du liksom hører om dette? Jeg er så glad som en lerke, kvitt. Men altså, se på dette gelendret som du har foran deg nå. Det som ikke er festet. Dette skal festes med to bolter på hver 60 cm. Og så er det 36 km med dette her. Det er jo en del sånne småting som ligger og lurer. Så har du panteflasker til 35 millioner folk. Det er øl og vin og mineralvann i ulike kasser. Noe av dette går jo selvfølgelig via dopinglaboratoriet så for å få brukt opp noe av dette her imellom. Men altså, det er jo småting som står i veien. Jo, men altså, tross alt, dette er jo bare detaljer. Altså småtinga? Ja. Ja, så det alt dette andre som skal koordineres. Folk har vært så jævlig fin som er så små arrangementene. Så står det 4200 barn skal leke slengfigur mellom omgangene. Skal det være skiskyting med løskrutt og stumpeski for minstepensjonister. Og så har du tilbud om å ta svømmeknappen i nøkkelhull, utstilling av norsk skogskatt med gratis mus til alle. Alt dette. Det er jo masse arrangementer som skal legges inn innimellom. Du henger opp i detaljer, tenk deg hvor stor, altså det skal være 11.500 uttak for kabel-tv, 14.000 telefoner. Tenk når alle gutta løfter deg røret på samme tid. Det ikke en summetone, vet du. Og så skal de ringe dem etterpå, vet du, og si hurra, jeg vant, det har de ikke regnet med. Televerket kommer til å sitte og klø seg i teleskrittet, jeg helt sikker på. På en groovy god gammel skive. Ta nu en dansetrinn. Jukebox spiller dansemusikken. In the old fashioned way. Du kan rope ok når det svinger på deg. Og danse tap med meg. Når du legger blusen til side, lukker du fram et smil. La nå musikken være til stede. Vis at du kan og vil. Med en venn i din arm og litt good luck charm, kan du få det til. Go! Fra Norsk Tipping går som dere vet til idrett, kultur og forskning. Så hvis du storker på firkant, så der stopper den, ja. Og så play, der går den igjen. Ja, så det bare, ikke sant? Og her blir det film, det er moro. Jo, du, det er en informasjon i kassetten her. Etter suksessen i Albertville, de ni gull og alt det der vi snakker om, så er det mange tusen som har meldt seg allerede. Tilsammen skal det være 8000 frivillige som skal jobbe helt gratis for OL i 94. Ja, men kan ikke bli premie til alle de, skjønner du? Nei, men det, nei, du skjønner, det er frivillig korpset jeg snakker om. Hvordan i all verden skal de klare å administrere de 8000 som nå helt frivillige og med stor entusiasme har meldt seg til å jobbe gratis for OL i 94? Ja, du tenker, de klarer jo ikke å administrere de som driver lederett der ennå, skjønner du, så det blir jo forferdelig. Se på der, Bente Eriksen, hun har jo 500 millioner kroner og skal drive på kultur. Ja, det hun er jo lett å tenne, men vanskelig å slukke, som vi sier. Nei, men... ja, hun er jo amper, skjønner du. Hun skulle henge opp sånn der dingeldanger, det var satt sammen av noen reinsdyrhorn og noe veva bomull fra Hedmark og noen sånne potitter og sånn, så skulle hun henge opp på en vegg. Det var jo verdt flere tusen kroner, og så her kan ikke smøre opp dette her, og det var noen vrengte laken som var dyppet i gips og noe greier, og malt på med noen fingermaling fra en barnehave i Oppsala eller noe sånt, noe svensk sak, og dette skulle da symbolisere hele Norden samlet og sånt nå. Og hun ble så hissig, hun sa, jeg kan ikke henge opp dette her på veggen, vet du, folk skal se på det også. Ja, ja, sa hun, skulle ha noe, for det bare litt forestilling foran med noe selvdød regn fra Namsos og skulle danse jenka og noe greier. Jeg skjønner ikke bæra dette her, ja. Jeg har ofte gått og tenkt på hva det var jeg gjorde galt. Tenk på alt jeg ikke fikk fortalt. Det så mye jeg ville gi deg, det så mye jeg skulle gjort. Men tida gikk så alt for fort. Du det beste som har hendt. Og det kjæreste jeg har, ingen kan ta fra oss det vi har. Og kjærligheten kommer, og kjærligheten går. Men det vi hadde sammen skal bestå. Om det skulle blåse kaldt, så godt å være nær deg, godt å ha deg som en venn. Og jeg lengter etter varmen din igjen. Det var så fint å være sammen, og du smilte da du dro. Dine øyne sa meg mer enn du forstod. Det finnes håp i alt du tenker, det finnes håp i alt du gjør. I mitt liv du et lys som aldri dør. Om det skulle blåse kaldt, om jeg leter overalt, ingen så god som du. Du det vakreste som finnes. Om det skulle blåse kaldt, Nästa. 3300 aktive trenere og ledere skal bo i egen nordlandsby. 2 millioner frivillige. Er dette rulleteksten? Dette er rulleteksten. Og der kommer, det var deilig å være ferdig med den. Det ble en fin kassett. Og dette skal avsluttes også? Ja, det skal avsluttes. Jeg tenker på OL, jeg. Har du... Men det går skjorten der, det ikke det? Så skal du pakke sammen og gå igjen alle sammen. Jo, men det er jo... Samle opp alt på oss og det som er igjen. Men du skal jo ha sånn lukningsseremoni, skal du ikke det? Jo, avslutningsseremoni. Kommer du til å klare å holde styr på det? Nei, jeg kommer ikke til å være her om 2 år. Legger bare såkalt basisen, så vi skal være konsulenter i overgangsfasen for å spare noen penger. Det er kommet masse forslag som jeg ikke valgt ut ennå, så vidt jeg vet. Det jeg sitter med her er... Som vi har lagt opp til foreløpig, da, for det som skal jo foregå nede på stemmeprosjektet det også. Der du ser, det skal være også Kleveland som slutter, og så tar de og zoomer ut fra henne, så akkurat i skjørtesnippen hennes der, så går skjørtesnippen opp, og så ser du at det egentlig er et sametelt, hvor det kommer ut 10.000 trekspillere på ski i formasjon. Så det hun blunker, så blir det mørkt, som går over i at det er en glidelås som lukker seg, og akkurat der reiser alle tre i skauen seg igjen. Hvordan de får til det, men det må jo bli noen bakoverfilm dette her. Og så er det «Welcome to Lillehammer 95 and 6 and 7», eller hvordan det er, og så er det neste gang «Come to Norway anytime you like». Nei, men dette kan da vel umulig være sant? Nei, de har det fra Michael Jackson-videoer, vet du, de ser på dette her, og så tror de at det er effekter i alle sammen. Skal det gjennomføres i praktisk? Nei, men det går ikke det der. Nei, de er aldri så galt, så er det godt for Norge. Snow.